Informacja o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 28 września, jest 15. Serwis informacyjny Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. O 17 spotkanie w sprawie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy z udziałem prezydenta. Już po rozmowach w Centrum Dialog porozumienia rządu z medykami nie ma. Ponad 30 tysięcy Polaków przyjęło trzecią dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi. Za 2 godziny prezydent spotka się z ministrami obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz z szefami kancelarii prezydenta, premiera, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Straży Granicznej w sprawie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Wcześniej dowiedzieliśmy się, że rząd zwróci się do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. Ma on nadal obowiązywać na 3-kilometrowym pasie przy granicy z Białorusią. Jak rząd uzasadnia swoją decyzję? O tym Karol Surówka. Rzecznik rządu Piotr Miller przekonywał podczas konferencji prasowej, że wciąż każdego dnia setki osób próbują bezprawnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. Łącznie nielegalnych prób dostania się na teren Polski miało być już ponad 10 tysięcy, 1200 osób zostało zatrzymanych. Piotr Miller powtórzył opinię, że Białoruś prowadzi przeciwko Polsce wojnę hybrydową. Prowokacje prezydenta Łukaszenki w najbliższym czasie mogą nadal być kontynuowane i obserwujemy również po tych informacjach, które otrzymujemy od naszych służb wywiadowczych oraz od służb wywiadowczych innych krajów, że te działania mają charakter zorganizowany. Piotr Miller zaznaczył również, że Polska ma obowiązek chronić swoje granice nie tylko ze względu na bezpieczeństwo krajowe, ale również dlatego, że są to granice całej Unii Europejskiej. Karol Surówka, Polskie Radio. W Centrum Dialog w Warszawie zakończyły się rozmowy protestujących medyków z rządem. Pracujemy nad zbliżeniem stanowisk, mówił po spotkaniu wiceminister zdrowia Piotr Bromber. Rozmowy polegają na tym, że strony mają swoje stanowiska, a rozmowa sprowadza się do zbliżenia tych stanowisk. Polega to na tym, że zbliżamy te stanowiska. Druga strona też już, mam nadzieję, jakby przyjmie i przeanalizuje nasze założenia i to jest ten krok do przodu. Ile jeszcze takich spotkań może być? Nam zależy jak najszybciej, żeby dojść do tego porozumienia. Kolejne rozmowy w czwartek. Protestujący medycy mają 8 postulatów, m.in. zmianę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia i wzrost wyceny świadczeń medycznych. Od ponad 2 tygodni protestują w Białym Miasteczku przed kancelarią premiera. Ponad 31 tysięcy osób w naszym kraju przyjęło trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Od września dodatkowa dawka jest podawana osobom z niedoborami odporności. Od piątku na szczepienia mogą zapisywać się medycy oraz osoby po 50, jeżeli od pełnego zaszczepienia minęło 6 miesięcy. Do szczepień zachęca dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Szczepionki są, tak więc warto to zrobić, jeżeli się zdecydowaliście za pierwszym i drugim razem, to zdecydujcie się za trzecim razem. To jest oczywiste. Dlaczego to robimy? Dlatego, żeby zwiększyć odporność. W pełni zaszczepionych jest prawie 19 milionów 400 tysięcy osób. Forsowanie rzeki ćwiczyli żołnierze 18. Dywizji Zmechanizowanej. Po 2 tygodniach przygotowań w Nowogrodzie koło Łomży przeprawili się z ciężkim sprzętem przez Narew. Sprzęt pancerny testowała w wodzie 1. Brygada Pancerna z Warszawy. Dowódca jednostki, generał Jarosław Zagórski, opowiada o przygotowaniach do ćwiczeń i wyzwaniach związanych z forsowaniem rzeki. W naszym przypadku pod oddziałów czołgów cały proces zaczynamy w ośrodkach szkolenia specjalistycznego. To jest ośrodek szkolenia nurków, płetwonurków w Gdyni, gdzie żołnierze przechodzą testy na tolerancję tlenową. Następnie ćwiczą na basenie, gdzie wykonana jest makieta czołgu. No w naszym przypadku, jeżeli chodzi o czołgi Leopard, najważniejszą rzeczą jest budowanie zaufania pomiędzy dowódcą czołgu, który siedzi na tej wysokiej rurze i kieruje tym czołgiem, przekazuje informacje kierowcy, którzy jego przedział znajduje się pod wodą. Nic nie widzi i dla nas istotne jest budowanie tej kwestii zaufania. No finalny etap jest tutaj w oparciu o przeszkodę wodną, gdzie już przygotowujemy praktycznie te pododdziały, sprawdzamy szczelność sprzętu. Jeżeli wszystko jest ok, wchodzimy na wodę. Okolice Nowogrodu, gdzie szkolili się żołnierze, to teren, który kiedyś już wykorzystywało wojsko. Narasta kryzys w relacjach między Ukrainą i Węgrami. Ambasador Węgier w Kijowie został wezwany do ukraińskiego MSZ-u. To reakcja na wczorajsze podpisanie przez Budapeszt umowy z rosyjskim Gazpromem na omijające Ukrainę dostawy rosyjskiego gazu. Wcześniej Węgrzy wezwali ukraińskiego ambasadora. Paweł Buszko. Służby prasowe ukraińskiego MSZ poinformowały, że węgierski dyplomata usłyszał, iż przesył gazu z pominięciem Ukrainy godzi w bezpieczeństwo Ukrainy i całej Europy. Wczoraj Ukraina zapowiedziała, że zwróci się w tej sprawie do Komisji Europejskiej o ocenę zgodności umowy z europejskim prawem energetycznym.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. If I spend all day singing love songs, baby, and if I can't build a house with my hands, if I go see a therapist, don't play football, and I don't drink, does it make me less of a man? What if I ain't scared to show my emotions, and I need a little help from my friends? If I hate being on my own and I ugly cry to Bridget Jones, does it make me less of a man? Tell me, does it make me less of a man? If I need you, does it make me less of a man? If I reach out when my head is underwater and I need a helping hand, does it make me less of a man? Ooh, less of a man. Less of a man. If my girlfriend makes more money than I do, and I love my mama 'cause she's the best, if I've never had a cigarette or a single hair upon my chest, does it make me less of a man? Tell me, does it make pół minuty po godzinie 15 w kalendarzu 28 dzień września. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia, od których tradycyjnie zaczynamy. 975 nowych zakażeń potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin. Zaszczepionych w pełni jest zaledwie nieco ponad 19 385 tysięcy osób. Trzecią dawką zaszczepionych jest już 31 tysięcy osób. Dziś zapraszamy do trójki wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a prócz nich w Warszawie awaria wodociągu, a w Gdańsku remont. Grzanie, garstki, czajnik i tyle. Kaloryfery też zimne. No ciężko, jednak przyzwyczajenie. Niestety, no ale cóż. Remont i to planowy. Teraz u progu sezonu grzewczego zamiast latem. Pół miasta nie ma ciepłej wody w efekcie. W Wielkopolsce czarna seria. Jeden po drugim wybuchają bankomaty. Do wybuchu doszło na kilka minut przed godziną trzecią. Takie miałam wrażenie, jakby jakaś bomba gdzieś walnęła. W bankomacie były pieniądze w kasetach, które zostały skradzione przez sprawców. W powietrze wyleciało jak dotąd 6 bankomatów. Efekt Brexitu. W Wielkiej Brytanii brakuje kierowców do rozwożenia paliwa. Queuing for petrol. Queuing for petrol. Mamy pełno paliwa, w naszym kraju go nie brakuje, więc najważniejsze to nie ulegać panice. Shortages at the pump. We don't need petrol, 'cause I'm on a bike. Dramatyczna sytuacja na stacjach benzynowych. Kolejki ciągną się w nieskończoność. W gotowości jest wojsko. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do trójki. Z Spotkajmy się na schodach, w holu tuż przy drzwiach, jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Się na dachu, rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Piotr Zioła. 20 minut po godzinie 15, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, u nas teraz pigułka na COVID. Nie mówimy o szczepionce, tylko o leku, o lekarstwie. Wygląda na to, że jest coraz bliżej, chociaż pewnie jeszcze to potrwa, ale zaczęły się już testy, a to naprawdę dobry znak. Sprawdzamy, na jakim etapie jest wyścig po lekarstwo. Pfizer said on Monday it has started testing an oral antiviral drug for people exposed to COVID. W poniedziałek Pfizer zaczął testować pigułkę na COVID na ludziach. Przyjmie ją ponad 2660 dorosłych osób. Lek ma blokować kluczowy enzym, który pozwala wirusowi się namnażać. Needed for the coronavirus to multiply. Relacjonuje brytyjska agencja prasowa Reuters. Na skuteczny lek przeciwko COVID-19 czeka cały świat. Tak, żebyśmy wrócili jak najszybciej do normalności, bo to jednak maseczki w sklepach i cały czas obostrzenia jakiekolwiek, to jest bez sensu, no i też dołujące po prostu. No jak już będzie to wyleczalne, no to ludzie od razu wyjdą z domu i będą mieli lepsze samopoczucie. Niech wszyscy będą zdrowi. No może być lek, szczepionka, żeby to działało. Na początku tego roku mówiło się o polskim leku na COVID. Preparat z osocza, opracowany przez naukowców z warszawskich placówek medycznych, został jednak uznany za nieskuteczny. Zapytałam doktora habilitowanego Tomasza Dzieciątkowskiego, wirusologa z Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na jakim etapie są prace firm farmaceutycznych nad skutecznym lekiem na COVID. bardzo wczesna. W przeciwieństwie do szczepionek opracowanie celowanego leku przeciwko koronawirusowi jest dużo, dużo trudniejsze. I również dużo dłużej musi być badany. Dlaczego? No bo szczepionki podajemy raz, dwa razy, później podajemy dawki przypominające. Natomiast lek podajemy na przykład kilka razy dziennie przez okres tygodnia, czasem i dłużej. W związku z tym w przypadku leków musimy badać tak zwaną toksyczność przewlekłą. Jak będzie działał taki lek? Z tego, co mi wiadomo, jeżeli chodzi o ten lek, który jest testowany przez Pfizera, jest to tak zwany inhibitor polimerazy czy też proteazy. RNA wirusa replikują swój materiał genetyczny za pomocą enzymu, który nazywa się właśnie RNA zależna RNA polimeraza. Jeżeli zablokujemy ten enzym, no to generalnie zablokujemy również możliwość namnażania się wirusa, a więc tworzenia wirionów potomnych. Wyścig po lek trwa. W grze są przede wszystkim wielkie firmy farmaceutyczne, dodaje profesor Piotr Heczko z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stawka jest oczywiście taka, żeby uratować jak najwięcej ludzi, którzy mogliby umrzeć z powodu ciężkiego przebiegu COVID-19. Na tym polega stawka główna. Ale oczywiście poza tym są inne stawki, jak na przykład bardzo ostra konkurencja pomiędzy firmami farmaceutycznymi, kto pierwszy taki skuteczny lek doprowadzi do końca, bo przygotowanie takiego leku od pomysłu aż do zastosowania i uzyskania zgody odpowiednich agencji, no to się ocenia na 7 do 10 lat, więc proszę sobie wyobrazić, jak potwornie muszą się śpieszyć firmy farmaceutyczne teraz, żeby ten okres skrócić. Gra toczy się bowiem o ogromne pieniądze, podkreśla profesor Piotr Heczko. Nawet większe niż w przypadku odkrycia i dystrybucji szczepionki. Na razie Pfizer mocno wyprzedza resztę stawki. Leki na COVID w aptece, taki antybiotyk na koronawirusa. No, to nie oszukujmy się, proszę Państwa, na razie piękny sen biznesmenów z firm farmaceutycznych, ale też i rzeszy osób, które chciałyby po prostu być zdrowe. Tym tematem zajęła się Martyna Masztalerz. Oh, you

zachodniej połowie kraju i na krańcach południowych zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę, Ziemię Lubuską po Dolny Śląsk możliwe nawet lokalne burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Jeśli chodzi o temperaturę, to od 13 na Suwalszczyźnie, około 17 w centrum, do 20 na południowym zachodzie. W nocy od 4 nawet miejscami na wschodzie kraju oraz w rejonach podgórskich, około 7 w centrum i na południu, do 13 na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Za 19.16 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, w której teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii, bo tam długie kolejki aut czekających na części stacji benzynowych, nawet całkowity brak paliwa. W Wielkiej Brytanii od kilku dni trwa poważny kryzys paliwowy. Brakuje bowiem kierowców cystern, którzy mogliby rozwozić benzynę i olej napędowy z rafinerii do stacji benzynowych. Brytyjski rząd zastanawia się nawet, czy nie poprosić o wsparcie w transporcie wojska. Michał Strzałkowski. Queuing for petrol. Queuing for petrol. We don't need petrol. Sytuacja jest poważna, bo choć Brytyjczycy zwykle do kryzysów podchodzą z humorem, to część z nich zaczyna go już tracić. Dziś w Londynie jeden z kierowców groził drugiemu nożem, bo uznał, że tamten wepchnął się przed nim do kolejki na stacji benzynowej. Szukanie benzyny zacząłem dziś już w nocy. Jeździłem po mieście przez 2 godziny i każda stacja miała kartkę, że paliwa brak. Dopiero na przedmieściach udało mi się znaleźć stację, na której mi powiedzieli, że koło 10 będzie dostawa. Tyle, że w kolejce czekało już ze 100 kierowców. Nie mogę uwierzyć w to, co się dzieje. To jest istne szaleństwo. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. To jest jak z jakiegoś trzeciego świata. Ludzie wpadają w panikę. Kłopoty z dostawami paliw trwają już w Wielkiej Brytanii od ubiegłego tygodnia. Brakowało go w którymś momencie nawet na co drugiej stacji. Najczęściej na tych w największych miastach. Rząd brytyjski przekonuje, że główną przyczyną takiej sytuacji jest panika. Kierowcy wykupują benzynę, tej zaczyna brakować, więc wykupują jej jeszcze więcej. Mamy pełno paliwa, w naszym kraju go nie brakuje, więc najważniejsze to nie ulegać panice. Kierowcy powinni tankować tak, jak robili to normalnie i nie czynić niepotrzebnych zapasów. Wtedy nie będzie kolejek oraz nie będzie paliwa brakować w dystrybutorach. Mówił minister transportu Grant Shapps. Problem w tym, że benzyny jest pod dostatkiem tylko w rafineriach. Kłopotem jest natomiast to, aby ją odpowiednio płynnie rozwozić do stacji benzynowych. Brakuje bowiem kierowców z uprawnieniami do prowadzenia cystern. Jak informują stowarzyszenia przewoźników transportowych, po Brexicie wyjechało już z Wielkiej Brytanii ponad 25 tysięcy kierowców imigrantów. Do tego przez pandemię COVID-19 przez niemal rok wstrzymane były egzaminy dla kierowców przedłużających swoje uprawnienia lub przystępujących do zawodu. Obecnie więc brakować ma prawie 100 tysięcy kierowców ciężarówek, w tym także cystern. Zwiększyliśmy liczbę egzaminatorów i terminów egzaminacyjnych. Przedłużymy tymczasowe uprawnienia tym kierowcom, którym one wygasają w najbliższych tygodniach. W gotowości czeka wojsko, które może udostępnić 75 swoich cystern, ale być może uda nam się bez tego obejść. Mówił minister środowiska George Eustace. Na dzisiejszym posiedzeniu brytyjski rząd dyskutował o tym, czy czas uruchomić tak zwaną operację Escalin. To opracowany na wypadek Brexitu bez umowy plan awaryjnego użycia wojska do wsparcia cywilnych służb, w tym wypadku transportowych. Londyn zapowiedział też wydanie w trybie natychmiastowym ponad 10 tysięcy specjalnych 3-miesięcznych wiz dla kierowców z zagranicy, którzy chcieliby popracować w Wielkiej Brytanii. Ale branża transportowa mówi, że to za mało i domaga się długofalowego rządowego planu wsparcia. A tymczasem brak paliwa zaczyna zakłócać na przykład funkcjonowanie firm taksówkowych. Prawie połowa moich kolegów z pracy siedzi w domu, bo od weekendu nie mogą zatankować taksówki i nie mają pojęcia, kiedy wrócą do pracy. A ponieważ jeśli nie jeździmy, to nie zarabiamy, więc ta sytuacja jest wielkim zmartwieniem dla całych ich rodzin. W niektórych hrabstwach z powodu kłopotów z dostawami paliwa, szkoły, do których uczniowie dojeżdżają z daleka, znów przeszły na zdalne nauczanie. Kolejki przed stacjami benzynowymi. Czy ktoś z Państwa jeszcze pamięta? W Polsce też tak kiedyś było, ale z zupełnie innych powodów. Tu efekt Brexitu. Opowiadał o nim Michał Strzałkowski. Tuli w ramionach dziecko swe, jej miłość staje przeciw złym mocom. Tak ludzie modlą się o urodzajny deszcz, jak ona czuwa nad nim nocą. Wyfruwa. Wpływa wreszcie z gniazda młody ptak, bo przywilejem jest młodości. Zabawa, radość, przyjaźń, a nie strach, bo młodość nie chce wiedzieć o tym, że życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Za piękny jest ten świat, ty wciąż o wieczne prawa łamie. Zabiera miłość, młodość, słońca, blask, lecz my nie chcemy wiedzieć o tym, że życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Za 11.16 popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, w której teraz przenosimy się do Gdańska, bo tam zamiast latem, no to teraz u progu jesieni ktoś wymyślił remont i ktoś go tak zaplanował. Do jutra mieszkańcy południowych dzielnic Gdańska będą mieli w domach zimne kaloryfery i zimną wodę w kranach. Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wyłączyło dopływ ciepła, bo stara sieć ciepłownicza kolidowała z budową ulicy Nowej Warszawskiej. Jak mieszkańcy radzą sobie w takiej sytuacji, pytał Grzegorz Armatowski. No bo wiadomo, że nie będzie. No tak, ale to dobra pora, żeby takie prace robić teraz? No, nie, to nie robi różnicy, tak powiem. Było ogłoszenie, że nie będzie, bo są prace drogowe. I co pani na to? Ja akceptuję, jestem za. Da się wytrzymać 2 dni bez ciepłej wody i bez ciepła? No, pewnie, że tak. O tej porze roku. Co pani o tym sądzi, że takie prace są jesienią wykonywane? Właśnie mogły być latem, byłoby łatwiej. No trudno. I jak pani sobie teraz poradzi bez ciepłej wody? No, grzanie, garczki, czajnik i tyle. Kaloryfery też zimne? No, ciężko, jednak przyzwyczajenie. Ma pani ciepłą wodę w domu? W tej chwili właśnie mąż stwierdził, że nie ma. A czytała pani ogłoszenie na klatce? Co tu jest napisane? Prace są konieczne, aby zrealizować miejską inwestycję, dlatego czasowo wstrzymana zostanie dostawa ciepła, a jest i ciepłej wody. A myśli pani, że to jest dobry termin, żeby takie prace teraz wykonywać, czy nie? Myślę, że nie. Kiedy jest przerwa grzewcza, to w tym się powinno robić wszystkie remonty, wszelkiego rodzaju konserwacje, a nie jak się zaczyna z celu grzewczy, to się zaczyna remont. Jak tłumaczy Jadwiga Grabowska z grupy GPEC, przerwy w dostawie ogrzewania i ciepłej wody nie dało się uniknąć. Grupa GPEC prowadzi obecnie prace polegające na przełożeniu sieci ciepłowniczej w okolicy inwestycji Nowa Warszawska. Istniejący układ sieci ciepłowniczej koliduje z nowym układem drogowym i linią tramwajową, która w tym miejscu jest budowana. Przy okazji przełożenia sieci. Dokonujemy również jej modernizacji, po to by była ona jeszcze mniej zawodna dla mieszkańców w przyszłości. Ciężko będzie przez te dwa dni? Myślę, że bez ciepłej wody da się, ale natomiast centralne ogrzewanie już by się przydało, bo córka moja mieszka, proszę pana, na Oruni Górnej i tam już od 2 tygodni czy 3 grzeją. Jeszcze nie jest tak zimno, jeszcze nie ma mrozu, więc gorzej by było, jakby całkiem wody nie było, ale jak jest zimna woda, to nie ma problemu. A dlaczego te prace wykonywane są jesienią? Dlaczego nie można ich było zrobić latem? No mieszkańcy zadowoleni nie są. Harmonogram prac grupy GPC jest bezpośrednio uzależniony od harmonogramu całej inwestycji. Dlatego prace zostały zaplanowane w tym czasie. Natomiast wybraliśmy pogodowo najlepsze, najkorzystniejsze dla mieszkańców dni. W tym tygodniu ma być wyjątkowo ciepło, dlatego staramy się, by nasze prace były jak najmniej dla mieszkańców uciążliwe. Można morsem zostać, nie wychodząc z domu. Tak, to też prawda. Ja też nie miałabym takiego dużego problemu, dlatego że ja morsuję i w zimnej wodzie też się zawsze kąpię. Po tym gorącym prysznicu oczywiście kąpię się w zimnej, no ale no niestety, zdarza się i tak. A może państwo mają jakieś sposoby, na przykład jak szybko zagrzać wodę na kąpiel w wannie? 2 2 7 3 do państwa dyspozycji. An old man turned 98. You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.